Antxe eta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxe eta irratia. Urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxe eta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, urtarrilak 28 ditu gaur, duela gutxi eguerdiko ordu batak direla, eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzu entzungai. Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre Arokaren du talde aldamenean. Eguerdion? Eguerdion, kaixo. Bueno, aste buru lasaia dugu datorrena, behintzat eskualdeko taldei dagokionean, Real Unionek atxeden aldiko jardunaldia izango du, eta Bidasoak gaur jokatuko du denboraldi aurreko hirugarren eta azken neurketa, Fenix Toulousean aurka, Jean-Pierre? Ba, ez dakit oso lasaia izango den, ala eta guztiz ere urduritasunean biziko gara, nahi dut esan. Beti bezala. Bai, taldeentzat, eta zuko adakizu hori, bai. Taldikidea zera, eta jokalaria oraindik an. Bai, ala da, oraindik bai. Zortea garra duzuna, nahi dut esan, urduritasun hiri hor nabaritzen da. Bai, bai. Entrenatzen hasi gara, berriz erritmoa jaisten da, gero ez jokatu, gero jokatu berriz, piskaterokeria da, alde horretatik. Baina, bueno, ala da guztiz ere, geure taldeak, pentsatzen dut, bere lekua hartuko dutela eta finkatuko dutela, hori alde batetik, eta lasaitasunean hartuko dutela, ze indarrean dago, araua bai, bai. Indarrean dago, orduan ez dago besterik alde horretatik. Mm-hmm. Entrenatu edo ez dakit zer, asmatu beharko da zeo zer. Ala da guztiz ere, aipatu duzun bezala, Real Union, gaur eta bihar bere entrenamendua amaituko ditugu, bentasena ere, bere lana ari da betetzen oraintxe bertan, eta badakit bihar zuzen ere jokalari guztien artean eta gero bigarren taldearen arteko jokalari batzuen artean burutuko duela neurketa txiki bat, baina erritmoa ez galtzeko. Ez da erraza izaten, nik ez dakit oso ona den atzeden egun hau Real Unionentzan zerbait erritmo oso ona zuen bai. Leioaren aurka eta ez dakit puskatzen duen, bueno, egutegia horrelakoa da. Egutegia horrelakoa da eta hola hartu behar da, baina bueno, pentsatzen dut buru aldetik ondo egongo direla, hori alde batetik eta ja prestatuko dutela behar den bezala Laredo den aurka duten neurketa. Eta gero beste alde batetik, gaur bertan arratsaldeko 7:00etan Bidasoak azken lagunartekoa jokatuko du. Toulousean, hain zuzen ere, Fenix taldearen aurka, eta hor aipatu behar da, oraindik Bonano eta Rodrigo ez direla egongo, ez da... Mateus da Silva estaren. Mateus da Silva ez dela egongo, eta ikusuko dugu, Claudio de Grosuela bertan dagoen, eta gero beste jokalari batzuk ere bai. Hala eta guztiz ere, prestaketa on bat izango da, ama biterditan ateratuko da taldea, bertan ateratu da guen duela ordu terdi bat, eta bidaia aski erosoa da, eta aipatu dezagun historian bertan egian azken boladan aritu dela bi urte jarraian, eta garai batian, Fenix Toulouse bere ibilbidea goi mailan hasi zuenean, Jérôme Fernández hor ari zela lehen lerroko jokalari handi bat antzen kokaturik. Bueno, Andara bertara joan ziren Jose Antonio Errazkin eta beste batzordekide bat fitxaketa asmatzea, baina ez zuten lortu. Baina Bidasoaren helburu nagusia hori zen. Eta atzo bete zen urte urrena, 30ena. Atziran, Reoko kopa irabazi egin zuen Atletico Madriden aurka, gara jartan talde handi bat, eta Juan de Dios Roman zen entrenatzailea Atletico Madriden, Juancho Villarreal Bidasoan, 30ena. Bueno, aste buru lasaia, baina aurreko egunetan Kirole Davide Nagusiek Real Unionen inguruan zabaldutako albistaren inguruan hitz egingo dugu eta Antxeta Irratiak duen informazioa helaraziko dizuegu. Horretaz gain, asteburu honetan kirol deialdi gutxi izango ditugu neurri murritzaile berriekin, Txingudia Rugby Klubak, Erroibidek eta Txingudia Gaindarrek berriz gelditu beharko dira. Irun zonalde gorrian dauden herrien zerrendan baitago, hori alde batetik, bestetik lehiantzen jarraituko duten taldeek, Elkap Hondarribiak eta Hondarribia Ikasbasketen kasuak, lehenek asteburu honetan atxedena izango dute, eta bigarrenek oraindik ez dira guztiz sendatu, ba, beharko, bueno, aztertu beharko dira, oraindik ze kasu dituzten taldean, eta noiz berraskuratu ahalko dituzten jokatu beharreko neurketak. Jean-Pierre, kirolaren egoera, ba, berri zeharo ez egonkorra, eta ez gaitezen ahaztu Ipar Euskal Herriko taldeak, ba, hilabeteak dara matzetara geldituta, eta horretarako, ba, hain zuzen ere, Hendaiako Kirol Elkarte bateko arduranekin hitz egingo dugu, gurean zuzenean, Mikel Larralde izango da gonbiatua, Hendaiarrak pilota eskolako arduraduna, eta ziur, ba, eskola zein benetan kirolaren egoera, Ipar Euskal Herriko egoera zein den, ba azalduko digula. Bai. Eta nor da, ba, arduradun nagusi bat eta nahi genuen Ipar Euskal Herriko arduradun bat, ba, gerturatu, beti agurra bidaltzen gure Felix Amartin estatan daie sofritzen ari da, noski baiez, bai. Sofritzen bera eta bere taldeki de guztiak, rugbian, eskubaloian ere bai, estatan daikoekin, eta futbolariak ere bai, saskibaloiariak, eta gero bo, beste kirolariak ere. Gero beste gauza bat aipatu berren zuen, Teresa Errandonea Alemanian egongo da, bai. Karlsruhen, egongo da, azte bururetan, eta gero Mondel. Eta bai, Bidasoa Atletiko taldeko arrobia ere bai, Valentzian narituko da. Oixe. Bueno, horren inguruan ere itzingo dugu. Bueno, helburu nagusia Teresarena 8 segundotara gerturatzea. Bueno, aurreko urteko markara hurbiltzea izango da eta Europako, ba, bueno, atleta onenekin lehiatuko da. Bai, Alemanian eta bai Frantzian. Geroxeago Bidas Atletiko taldearen, ba, aktualitatea ere errepasatuko dugu. Bueno, aipatu dugu lasaitasuna izango dela asteburu honetan, baina azkenean hainbat kontu ditugu jorratzeko, tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, ohi bezala, gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko ditugu ere bai, beraz, nahikoa luzatu gara, saio sarrera honetan, az dezagun urtarrilaren 28ko Kiroletik saio berriarekin. Kiroletik. Eta Real Unionekin irekiko dugu gaurko saioa ere bai, izan ere, ba, emaitza honengatik eta beste kontu batzuengatik ere azkenaldian prentsa arduradunik gabe Real Union albiste izaten ari da. Astelenean komentatu genuen Leioa, ba, 5 eta 8 garaitu ostean azken 12 puntuetatik 10 lortu dituela talde txuribeltzak eta Amorebietaren atzetik sailkapeneko bigarren postuan kokatu dela 23 punturekin. Jean-Pierre, asteburu honetan Real Unioneko jokalariek HDN-eko jardunaldia izango dute Laredo Estadion Galen jaso horretik, baina zuk aipatuzu lagun arteko txiki bat edukiko dutela beraien artean. Bai, beraien artean jokatu dutela, erritmoa ez galtzeko hori. Hori aipatzen zuen Aitor Zuleka bertan joan den igandean eta zegoen kezkatua, baina pixkat, zaten, ba, oso ritmo ona genuen, eta orain ez dakit, jokalariak nola hartuko dutena, gogotsu direlako, eta gogotsu... Egia da, ez dela atxeden aldi bat COVID-ak behartua, edo beste motibo baten gatik, egutegi horrela da, eta horrela tokatu da. Eta onartu behar da, eta klaro, gero esaten zuen, ez que maila benean gaude, Leioa eta Laredo talde berdintxuak, bere egituraren... bere egituraren arabera, eta hortik, ba, pixkak eskatu egin jaltzatzen. Baina, ikustu jokalariak oso gutxi ikusten ditu, eta nekeri gabe, eta denboraldi bikaina betetzen ari direla. Bai, denboraldiak onak direnean jokalariak nekea ondoko kudeatzen dute. Bai, ondoko kudeatzen dute, buru aldetik ere ondoko kudeatzen dute. Gero aipatuko dugu beste gauzat, ba, aipatzen zuen, prensa arduradunik gabe, albiste, komunikazio kanpaina, ba, erosoa, ez dakit hau. Bueno, albiste batekin, sekulako egin dute. Ez albiste batekin, laulerrokin. Bai, laulerrokin, nala. Hore, esaten da hori, efektu rebote, zora garria izan da. Alde horre dira, gero nintzak, gero aipatuko du emeritian pitimate. Bai, ez dugu asko zehaztu berrez, jendeak badaki, zer dagoen, gaur egun. Aspaldianik. Ala, eta... neri pixkat harritu nau, ba, Espainiako edabideek zelako garrantzia eman dioten albisteari. Gero aipatu dizut, nola izan deken egin, baina, bueno. Bai, bere garrantzia du Unai Emery Villarrealko entrenatzailea da. Ibilbidea ikusi behar da. Valencia, Sevilla, Spartak de Moskou, Paris Saint-Germain. Este ligan bertan. Bai. Valencia, Sevilla, Almeria garaibatekitikan, baina Sevilla ze talde mediatikoak eta bere inguruan. Sevilla zer egin zuen? Bai, eta Parisen eta Arsenalen hain zuzen ere. Sevillan, lau UEFA lortu zituen. Alde horretatik, ba, noski baiet, eta gero Real Unionek duen xarma hori oraindik, eh? Oraindik bere xarma du eta sari bat jaso zuen orain duela urte batzuek, badatu liga 1928 eta 29 arren denboraldian hor hasi zela eta Real Union bertan zegoela eta lehen neurketa espainolaren aurka izan zela Bartzelonan eta lehen gola hartu zuena Antonio Emery Arrozena Unaien Atxona eta Real Unionen sabia norak hartu zuen Unai Emery, Aitor Lanzekin batera. Bueno, hori kontua direla eta Real Unionen jarraitzen du, gero kontatuko ditugu beste afera batzuek, baina... Bai, lehen da bizi protagonista batzuena dirazpena entzun ditugu. Gaur entrenamendu bat, abier entrenamendu bat. Bueno, ba denboraldiaren inguruan eta denboraldiko sentsazioen inguruan Xenar eta Jon Madras hori galdetu diogu eta hauxe da ba bi jokalariek aipatu digutena. Bai, egia esan ba ibiluidea oso ona da, ez? Hiru garaipen azkenok hiru partidoetan, ba eta ba hori ibilbide ona, baina bueno, hau ez da geratzen, ez? Ez dugu ezer egin. 8 partido geratzen dira. Orain hori, deskansoa atxedenaldia tokatzen zaigu. Atxedenaldia moltan jarraitu behar dugu hori lehiatzen, partiduak lehiatzen eta alik eta partidu gehien irabazten, ez? Zergatik 8 partidu geratzen dira eta 8 partiduak oso garrantzitsuak izango dira goian nahi badugu egon. Ia esan, ba, ibilbide ona darama taldeak, ez da? Posi gaude, gauden egoerarekin, egiten ari garen lanarekin eta azken alditan ba urteten ari diren emaitzekin, baina bueno, badakigu ezin garela bat ere erlasatu, ba oraindik aurretik oso saia dien 8 aste ditugulako aurretik eta bueno, egia da ba egoera ona dala, baina bueno, liga hontan dagoen berdintasunarekin bi astetan asko aldatu dezakela, así que ez da gehatzen baizik eta lan egin egunero, taldea posik dago, baina lare dori behira, ez da, ezin dugu gehiagotan pentsau, bakarrik azte honetan, ba, deskantzetzen dugunez, ba, denbora gehiago izango dugu ba, jendea errekuperatzeko eta lare doren partidua prestatzeko, baina, bueno, posik eta egurre. Eta egurre, Jean-Pierre. Egurre, hau, madrazo, honek lezamako espiritua, aipatu dut, duela, eta bizkaitar espiritua, Bai, ala. Aipatzen dugunean hori... Nabaritzen zaio, eta biak xuxen, Aitor Zulaikari gustatzen zaion bezala. Bai, hiru partu irabazitugu, baina... Baina... Itxoin txikito, asko geratzen dela. Jo madrazo... Nola aipatzen dugu askotan, bizkaitar espiritu hori, berregunean, ba, hori da, baina... Baina ez du bakarrik abiadura eta gogoa kalitatea ere bai. Kalitatea ere badu, eta azkenengo neurketetan, egia da, kosta egin zaiola denboraldiari martxa hartzea, taldeari bezala, baina azken neurketetan postua eutxi dio, eutxi du, eta, bueno, Santanderren aurka gola, Alabez beren aurka gola, eta ze golak. Oso garrantzitsuak. Oso garrantzitsuak, eta egaletik, eta komplikatua. Eta jokalari erabaki gorra, azkenean, eta Real Unionentzat, eta aldagelan ere bere eragina du taldea osatzeko eta beste denatekoa. Entrenatzaile kontutan hartzen dituzte gauza guzti horiek, eta Real Union alde horretatik ba, aberatsa da. Bai. Aberatsa da. Eta hortik, bide horretatik ateratzen dena, kale. Hala da, entzun ditugu bi jokalarien adierazpenak eta orain bai Emeryren aferan sartuko gara, izan ere, guk hemen aipatu izan dugu noizbait, badagoela talde bazegoela talde bat atzetik, bueno, Ricardo Garziak berak aipatu zuen, abenduko batzorde orokorrean, ba Bidaso aldean errotutako familia baten interesa bazegoela, zurrumurru hau guztion ahotan zegoen, baina duela bi egun, bueno, baina... ba, Espainiako medioetan atera zen, eta zein da benetako egoera. Aipateko dizut, zurrumurrua baino gehiago, kalean. Ez da inor ezkutatu. Lehen bilera guain duela, 18 hilabete gutxi gora bera, egin zuten Jola tabernan, ba, izenak eta aipatu behar dira, argi eta garbi. Ez da iragarkia bakarrik Hondarribian, Unai Emery Hondarribiarra bera, eta Ricardo Garzia. Zu, Ricardo Garzia bera, bere itxuraz plaza gizon bezala beti, beti, ba, bueno, beti gizon hurbila da alde horretatik, eta, bueno, amua baino bakar gehiago, ja, aurretikan, Unai Emery Reunion izenean saria jaso zuenean Bartzelonan, urte urrena, ligaren urte urrena bete zen, ba, biskat aurrera pausu bat dezela zen, ez, eta han bertan Aitor Lantzek iri gontzen. Bueno, hori izan zen lehen urbilketa. Ze gertatzen da hor? Hor, talde bat dagoela, Unai Emeri ez dago bakarrik, eta Unai Emeriren taldea, abokatu batekin, Igor Emeri bere anaia kazetaria ere. Mikel Jauregi. Mikel Jauregi ezain beste. Bueno, or, azaldu da bere izena, baina Mikel Jauregi izan da. Agian beti lotuta egondelako Emeri. Unai Emeri, Unai baino. Negoziaketan, aipatzen, esakten alde zut, Mikel Jauregi zertxo ezina. Ez duela. Ez zertxo ere. Bakak egizan da, Josurreta abokatua, hori bai. Eta Igor Emeri ere bai. Eta gehiago esango dizut. Bilbon, bilera bat, nontzan, eta han bertan egon ziren Igor Emeri alde batetik, Josu Urreta alde batetik, eta beste ordezkari bat. Eta gero, Gran Unión aldetik, Jose Luis Elizalde, Ormaza, deitzen dituena idazkaria, kontseiluko idazkaria, Josema Mantegi, finantzako arduraduna, eta bertan ere egon zen euskudun auditorea. Azkenen finean, jakiteko, zenbakiak bai. Eta kontuak nola txua azaltzen diren. Azken binean hemen non dago koska, alde batetik. Hortxe, muinera goaz. Akzioaren prezioa, alde batetik, eta gero zorra. Kitatzea. Zorra. Nahi dut ekin, ze zorra duen Real Unionek, jo egia azki. Eta galdera da, Espainiako edabideetan, edo hola jendeak horrela ulertu du, Emeri, ba bueno, pausu bakar batera dagoela, Real Unionekin sinatzeko. Interesa badago, bai, negoziazioa badago, bai, baina nola da, zein bai, dagoera. Negoziazioa oantxe bertan hor dago, baina... Ez dire, adosten balioan prezioa. Oraindik ez dago adostasunik. Ez dago adostasunik. Bihar bertan adostasuna sinatzen aldera, bai, baina oraindik ez. Ados. Oraindik ez. Gu lasaitzaldera, izan ere azken egunetan, nahi bueno, hautsak arroitu dituen. Unai Emeriren taldeak nahi du. Nahi du, noski bai, baina pazientzi pixkaterik. Ni badaki Ricardo bereziki Garzia eta bere taldea eta Josema Mati nahi dutela taldea utzi. Bueno, Ricardo Garzia aipatu zuen, ba, bere azken zuen. Urtea dela. Bai. 22 urteren ondoren, azken urtea. Nik ez dakit gero ze hartatuko den da Real Unión igotze balin bada, gero berriz ere izarra zeruan ikusita zeo zer gertatzen alden. Baina hor, eta gero beste gauza bada. Hor, kontu bat da dago, diru kontu bat, Ricardo Garziak bere sakeletik diru ateratu zuen garai batian, eta gutxi gora bera nahi du gehiena errekuperatu. Baina, klar, hori ere ez da erraza. Ez. Hori ere... Adibidez, Valentzian ikusi da. Eta gero, hori alde batetik, gero akzioen prezioa beste alde batetik, eta gero sinatu, egin beharreko da, baino... bermearik ez balin badago, emeritarrak ez dira sartuko. Bueno, ba hortxe gure informazioa, bermea ez badago, emeritarrak ez pero dira nola, sartuko. Nola azaldu den ero, hoi filtrazio baten bidez izan da, Murtzian, gu sinesteko, eta bate, esan, Murtziako kazetari bat, Andaluzian lan egiten duena, Yepes, eta hortik, ari hortatik, denak ikusi dute, eta hemendik, gero, gero informazioa azaldu da, eta gero ja zabaldu da, bai, beste egunkari guztietan. Bolo zegoen. Bolo zegoen. Bai, bueno, errespetatu izan dugu, denok errespetatu izan dugu, ba, geure inguruan, euskaldean, ba, aurreko, gauza horiek errespetatzen dira. Aurreko batean azaldu genuen, Bartoken izena ez genuela helarazi, berak eskatu zigulako, eta nolabait, Real Unionekin antzeko zerbait egin genuen errespetua. Bartokena zergatik. Medikuaren aurrean pasatu behar zuelako. Bai. Bueno, kasu honetan zergatik, ba, batek eta bestek, aipatu behar zuelako. Bueno, harremanetan nahi gara, eta, bueno, ikusiko du. Eta gauza, enpresa kontuetan, eta Emerin talde hori enpresa bada, ez dugu aztu behar azken finean. Eta Real Union ere, gaur ere bai, enpresa bat da, ez dugu aztu behar. Kirol enpresa bat, baina enpresa bat, harremanetan ari balin badira, isildasuna pixkat behar dute. Bai. Mantendu, ez? Hala da bai. Bueno, futbol kontuak alde batera utziko ditugu eta eskubaloiarekin igaroko gara. Bidasoaren inguruan ere hitz egin behar dugu noski, Asoba ligako bigarren itzuliko lehen jardunaldia gero eta hurbilago dago, Ademar Leoneko neorketa ura. Bueno, gaur bertan, Fenix Toulousen kontra denboraldi horreko hirugarren eta azken lagun artekoa jokatuko du talde irundarrak, Jean-Pierre? Bai, arratsaldeko 7 terditan jokatuko da neurketa hori Fenix eta Bidasoaren artean. Azken lagun artekoa izango da, badakizue bilegen galdu egin zuela 27-25, garaipena eskuratu zuela Hueskan 27-29 hain zuzen ere, lehengoan kaldi gutxigo aritu zela, eta beste alde batetik, ba, oraindik Rodrigo Salinas eta Bonano ez direla egongo, eta Silva ez da ere, errekuperatzen ari dela, bere edakuntzen bueno, gati. Aipatu behar dugu Fenix Toulouse taldea, bueno, Frantziako ligako 11. Postuan kokatuta dagoela, eta jokalari ezagun bat duela, edo Bidasoak ezagutzen Asko. Duen jokalari ezagun bat. César Oliveira de Almeida, Bumbun Almeida, ez izen ezagunagoa. Bai, baina, bueno, talde handi bada, eta Jakobo Kotarako zikzegoen, ba, hiru neurketa hauek ba mailako neurketak izan direla. Hori alde batetik Iruñan azkenean COVID dela medio ba ezen jokatu neurketa, baina gaur ere ba leku berezi batean, talde handi batean aurrean eta ja astezkenean Ademarren aurrean. Ademarrek galdu egin zuen Kangasen aurka 28-30, ja Manolo Cadenas bueltan dago Argentinako selekzioa bera bertan behera gelditu da eta bera gero xego aipatuko ditugu mundialeko emaitza guztiak. Eta gauza bat esaten du. Neurketa hauek gezurrezkoa direla. Zertarako dutela balaio. Txe, supo egongo da, bigarren itzulian egongo da. Bai. Egongo da, baina. Berak esaten, hau dena gezurra da. Gezurra. Baina berak gutxienez jokatu du neurketa bat Villa Granderen aurka. Bai. Bueno, supo beti. Supo. Bueno, gorko partidaren inguruan Iker Serranoren atarikoa, entzungo dugu jarraian. Zer komentatzen digun Iker Serranok? Bueno, azkeneko partidoa, horre denboraliko azkeneko partidoa, eta bueno, espero dugu ondo joatea, esiorik ez egotea, eta bueno, partido zaila ez, azken finean Frantziako ligako ba, edozein talde, ba, izugarrizko nivela dakate ez, baina bueno, gu saiatuko geha berriz ba, puntu hori hartzen, datorren asteen oso partido garantitxo dugu Leonen aurka, eta bueno, espero dugu exigitzea eta konklusio honak ateatzea, ez, biharko partidoa. Bueno, nik uste dut muina hor jarri duela, ez lesionatzea. Momentuz, ondo jundelaeko lagun arteko guztiak ondo jundirelako, eta Jakobo Kuetarak ere beldur hori zeukan aurreko denboraldia aurrea ikusita. Ba bueno, demoraldia aurrea jokatuko ditugu, hiru neurketa jokatuko ditugu, baina mesedez inorrez lesionatzea, bigarren itzuli garrantzitsua daukagulako jokoan. Bai, eta lengua erradiko Salinas ere txartel urdin bat jaso zuen, eta 55 minutu jokatu gabe egon zan. Eta Bidasoarentzat mesede bat izan zen alde horretatik. Eta lasaitasuna Jakobo Kuetarentzat zain zuzen ere. Une berezia da, orantxe bertan, urtarrilaren amaiera, berehala hasi beharrean liga, eta bueno, kontu guztiak hartu behar dira, eta dena neurtu, eta dena lasaitasunan hasi. Ja, Silvarekin, arazoa dira 6-0 betetzeko defensa lanetan, baina bueno, hor pentsatzen dut rakotzea bere lana beteko duela. Eta gaur esango dizut, nol, bihar bertan edo astelenean nola egongo den rakotzea, nola! Atzelengoko entrenamenduan ondo ikusi genuen rakotzea, eta bueno, 6 bete ondoren... Esperantzak ditugu! Bai, egia esan, golak sartu zituen Hueskan, beste neurketa batean bilerren aurka bere lana txukuna bete zuen, eta gaur bertan Toulousen ikusiko dugu, eta aipatu dizutan bezala, talde handi bada. Bueno, eta sarrena aipatzen zen igun, bueno, urte hurrena, ospatzen zuela atzo Bidasoak, 1980-1981 lortutako... Urtarrila egun berean kopa eskuratu zuen, errego kopa... Orduko atziran... ligako kopa. Kopa, erregoko kopa. Errego kopa, betikoa. Altziran jokatu zen, eta hiru talde handi gainditu zituen, alde batetik Arrate, hiru bider kale egin zuten aurretik. Arrate, eta gero Grupo Deportivo Teka Santanderrekoa. Eta haze neurketa egin zuen garai hartan Miguel Ángel Zúñiga. Geu bertan ari ginen lehen lana betetzen, eta bertako neurketaua altzirako pabilioa iuzkia jotzen zuen alde batetik. Eta gaizua, Miguel Ángel Zúñiga, bigarren zatian, finalean, iuzki guztia jaso zuen, baina haze neurketa bete zuen Atlético de Madriden aurka. Bidasoa kopa lortu zuen, lehen kopa izan zen, ja finala bat jokatu zuen 83an Malagan, Bartzelonan aurka, eta bigarren aldi jokalari handia zituen, Olaia, Benta, Xavier Mikel Rekondo, Fernando Bolea, Salva Pombar, eta jokalari handiak aipatu bezala, Alfred Gislason, eta Miguel Angel Zuniga atezan bezala. Bidasoaren web horrian ere adierazpen batzuk dira, Salva Pombar, eta izango dituzue ere Beñarra García, Jose Antonio Errazkin, interesgarriak, eta bueno, ospatu da hori ere, eta Bidasoa bere historia handia duela erakusten berriz ere. Bueno, eskubaloiarekin bukatzeko aipatu behar dugu Ilkap Hondarribiak, ba, asteburu honetan jardunan iririk ez duela izango, baina lehiaketa bere horretan mantentzen da, Aitor Etxabururen taldeak ba, Euskadiko Senior Ligan dagoenez, ba, neurri murritzaileak kontuan izan da, ba, bueno, entrenatu eta jokatu halko du, momentuz liderrak dira, baina asteburu honetan ez dute jardunaldirik izango. Eta asteburu honetan jardunaldia izango dutena Bidaso Atletiko taldeko ba, kideak izango dira. Aurreko astean Gipuzkoako pista estailiko txapelketan 6 domina eskuratu zituzten. Asteburu honetan Euskadiko pista estailiko ba, txapelketan parte hartuko dute. Eta horretaz gain beste deialdi ugari izango dituzte. Izan ere, ba, arrobia sasoiko dagoen seinale da asteburu honetan Bidaso Atletiko taldeko arrobia DNA txapelketan lehiatzeko jaso duen gonbidapena. Espainiako 6 arrobi honenak bertan izango dira lehiatzen, eta bosgarren zailkatu bezala ba, Bidaso Atletiko taldea bertaratuko da Valentziara. Horren inguruan, Adur Amilibiaren, ordezkariaren, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariaren ba, adierazpena jaso ditugu, eta hauxe komentatzen du ba, DNA txapelketa berri honen inguruan. Europatik etorri da konbetizio formato berri bat, DNA deitzen dela, edo bueno, ingelesez beste esaldi bat da, baina bueno, DNA da. Konpetizio formatu berri bat da, oso berria, Europatik etorria, eta bueno, lehenengo aldiz egingo dute hemen Espainian. Lehenengo mitin nazionalean, Valentzian egingo izango da, larun batean, 30ean, eta bueno, bi talde aurkiztu genitun, bai absolutua edo bai, bueno, helduena, eta bueno, gero ere ba txikiena, sub-16, 18 eta 20koa. Eta bueno, COVID-a dela eta ba, bakarrik 6 talde sartu zintezke, eta azkenean helduena ez, baina gazteena bai. Orduan ba bueno, kluba oso poze gaude zergatik azkenean Espainiako 6 kluben artean, oberen artean sartzea ba oso zaila da. Eta bueno, ba gure gazteak hori lortzea, ba ze esango dizut, ba kriston berria. Bueno, kriston berria, arrakasta handia, Maxabier. Entzulek jakin dezaten denean, ba talde mistoak izango dira, txapelketa misto izango da, batetik gizonezkoek eta emakumezkoek, ba bueno, proba desberdinetan parte hartuko dituzte, proba bakoitzak proba bakoitzaren sailkapenaren arabera puntuak jasoko ditu taldeak, eta berrikuntza dator, ba, jauzi eta jaurtiketa probetan, hor, bueno, final erdiak eta final aurdenen antzeko sistema horretan jokatuko da, buruz burukoa, bat baten aurka, eta, bueno, ba, garaipena lortzen duena puntu gehiago, halaxe da. Eta azkenean, dena, erreleboetan erabakiko da, hori bai misto izango dela, errelebo posta bakoitzean, emakumezko bat eta gizonezko bat izango da, eta ze ba, puntu gehien lortzen duenak, abantaia izango du, ba, erreleboaren, parrilaren irteran abantaiak izango duela. Orduan dena, azkenean, erreleboetan erabakiko da. Eta esan bezala, ba, bueno, sub-hogei, sub-amasei eta sub-emesortziko atletek osatutako taldea eramango du Bidaso Atletiko taldeak. Formatu interesgarria nire ustez, eh? Bai, polita. Nire buruz, bai. Nire buruz formatu interesgarria. Aldaketa hauek beti gona izaten dira garatzeko kirola hau. Eta sustatzeko ere, bai. Hala. Hori onartu behar da. Bueno, Jean-Pierre, eta hori gutxi balitz, aipatu dugu Gipuzkoako pista estaliko txapelketa, aipatu dugu Euskadiko pista estaliko txapelketa, DNA txapelketa, bueno, Teresa Randonea, bihar, Karlsruhen, Alemanian, World Indoor Tourreko 60 metro esidunen proban arituko da, eta larun batean, Mondebileko mitinean parte hartuko du, bi egunetan, bi herrialdetan, eta Europako ba, atleta onenekin lehiatuko da Teresa Randonea, eta hasieran sarreran zuk aipatu bezala, 8 segundo horiek lortzea du mugarri, aurreko urteko marka berdintzea du mugarri Teresa Randoneak. Bere helburu nagusia ora, eta ze mailako froga den World Indoor Tourreko 60 metroko ezidunean, eta parte hartuko du, bertan, noski baiet, helburu nagusia 8 segundutatik jestea edo 8 segundo betetzea. A ber, hori hemen esaten dugu, mai batean. Mai batean esaten dugu, eta sprint gutxi botata. Maien gainean papera jarrita, baino han bertan, baino horrelako mailarekin, ba bere abaguneak izango ditu. Pentsatzen dut gero, bestenaz, ba asteburuan Mondevillen mitinan, ja Frantzian, beste aukera bat izango Teresa Errandonea Superamarako Bidasoa Atletiko taldeako la estrekaria eta aipatu behar berriz ere ze maila duen Bidasoa Atletiko. Hala da, hala da. Oso albiste potoloak gaur helarazi ditugunak. Bueno, aipatu dugu Ilka Pondarribiaren lehiaketa bere horretan segituko duela. Saskibaloiko emakumezkoen lemaia nazionalean aritzen den Hondarribia Ikasbasketena ere bai, baina hauek momentu hauetan ba, COVID-ak jota katetuak izan dira, eta asteburu honetan ba, ez duten neurketarik jokatuko. Jardunaldi asko pilatzen ari zaizki Hondarribitarrei. Ikusteke dago nola konponduko duten afera guzti hori. Saskibaloian ere bai, bigarren maila nazionalean jokatzen duen Erroibidek ordea, ba, Irun zonalde gorrian dagoen bitartean ezin izango du ez entrenatu eta ez jokatu, eta egoera berdinean Txingudi Errugbi Klubak, ba, bueno, egia da, Txingudi Errugbi Klubak lehiatzeko aukera duela, baina Irun eta Gernika, ba, bueno, biak zonalde gorrian dauden herriak izanik, ba, kontuan hartu dituzte, bi entrenatzaileek hitz egin dute, eta neurketa bertan bera, aste honetako... Entrenatzaileek erabakitu hori. Entrenatzaileek, federazioak baimena eman die jokatzeko, bai. Baina entrenatzaileek adostu dute, ba, bueno, bi herrialdeak zonalde gorrian daudenez, ba, ez lehiatzea. Inigo Kamareren aburuz, ba, bueno, federazioak egutegia antolatu zuenean atxedenaldi jardunaldi gehiago antolatu ditu, ba, bueno, neurketak berreskuratzeko eta baliatuko dituzte atxeden neurketa batzuk horretarako. Horrekin batera, Jean-Pierre, ba, arraunean egoera berri bat eman behar dugu. Ba, pasaden astean aipatu genuen Bidasoak uretan Gipuzkoako distantzia luzeko txapelketa jokatzeko zela, azkenean bertan bera geratu zen. Bueno, gurean Edorta Kanpandegi ezean genuen, Hondarribiarren elkarteko ordezkaria eta aipatu zigun, ba, laster beste leia batzuk hasiko zituztela. Otsaiaren 6an jokatzekoa zen Orioko jetxiera, momentuz ez dute bertan bera utzi, baina martxora atzeratu dute eta ikusteke dago, ba, Hondarribiko jetxierarekin zer gertatuko den. Bueno, ikusiko du, baina Oriokoa martxora 31 ez zuzen ere, baina nik ez dakit jokatuko den, edo, bueno, ikusiko du. Hemendik data horretara zer gertatzen den, eta gero beste gauza bat, Euskal Federazioko hauteskundeak ere izango dira. Alde batetik Zigor Gazpio eta Orioko ingurukoa eta Orioko taldekidea, eta beste alde batetik Iñaki Ibero Otegi, Arreluze Getxokoa. Hor presidentea zen orain arte Ramon Alkain. Bueno, ba, iritsi zaigu Jean-Pierre, gaurko gonbidatuari paso emateko unea, eta oraintxe ari ginen gaiarekin lotuta dago gainera. Hegoaldeko egoera zein den oraintxe aipatu dugu, baina sarreran esan dugun bezala, Ipar Euskal Herrian hilabeteak eta hilabeteak daramatzate, ba, kirola praktikatu gabe, gurekin Mikel Larralde dugu, egun hon, Hendaiarrak pilota eskolako arduraduna, eguerdion. Bai, eguerdion, bai. Bueno, tira, oraintxe aipatutakoa, denbora asko gaztetxoek hainbeste maitatzen duten kirola praktikatu gabe, imaginatzen dut egoera oso zaila eta ia jasanezina bihurtzen ari dela. Bai, egoera, bueno, oso berezia eta, bueno, bitxia, pixka bat egia esan, galduta gabiltza, gehien bat, bueno, denekin, bai gazteekin, bai helduekin, eta, bueno, ba, beldurtuta, uste bilakatuko garen, kirol bezala, bai. Bon, gauza bat, aipatu behar da, hasiera batean, oh, psikologikoki eragina izango du egoera honek, baina eta guztiz ere, zuek, dakit, aukera duzuen, abagunua izango duzuen, zeozen neurri hartzeko alde horretatik, eta gero ze irizpide izango aldu zuen, eta agintariek zer esaten duten horri buruz, zeozer esan beharko dute, edo argitaratu zeozer, ezta? Bueno, agintaritza aldetik, bueno, hiek ere, bueno, behartu dira, eta segitu behituzte goitik datozen aginduekin, eta, bueno, protokoloak daude mensalakoak, eta, bueno, arrespetatu beharra bitu hortan punto, eta, bueno, uste komentari hori gaur ez dakitze balio duen. Gero, noski, egoera zertan dagoen, bon, pilotari batzuek hasiko gara gazteekin, bon, gazteak konfinamenduz gogor bat izan dute nun debekatua zuten behintzat klubetan praktikatzea, eskoletan praktikatzen alba zuten ere, klubetan behintzat ezin zuten praktikatu, hori ere zaila da ulertzea. Gero izan dute eskubidea berriz jokatzeko, eta hor azkenik duela aste bat berriz gelditu behar izan dute dela. Bueno, gaztentzat da bizka bat gogorra ulertzea ze pasatzen den, ez badute behar bat denek ere ulertzen ze egoeretan gauden, horiek ez dut ulertzen ze pasatzen zaien ez jolaztea eta ez etortzen tremenduetara. Gero, zuk aipatu duzun bezala, orain arte, ahal izan duten gehiena, hilabete edo aste batzuetan entrenatu izana. Txapelketak zehor lehiatu dira, edo txapelketaren bat lehiatzeko aukera izango da urten? Bueno, gazteentzat behintzat, txapelketak orain nola eguberriz, irikitzuten berriro, eskubidea mantzuten berriro entrenatzeko, bueno, ikusten genuen behar bada, hoientzat txapelketak hasiko zirela, baina, bueno, orain itzuli denarekin, bueno, ez du balioa aipatzea ere mementuz, berdin doa gero helduekin, helduak horiek ez dute eskubiderik bat ere izan gonazteko martxotikan. Orduan, aparte helduetan, bon, profesionalek badute eskubidea entrenatzeko eta jokatzeko txapeketa hor dago, momentu honetan. Eta besteak dira, batzuk direnak ministeritzako kirol zerrendetan, hoi dira selekzioak egindakoak edo entrenatzaile bezala direnak, edo entrenatzaile entrenamenduetan diren partaide pelotari batzuk, hor zerrenda bat dago ospofiziala, eta hor daudenek, bueno, posibili dute jolastut, entrenatu. Hoi dintzat ere, abizionatzen zat, ez da txapeketarik. Eta azken berriak orain, txapeketarik dirudi, bueno, dirudi, baina hori aldatzen da, baina gaur egun, behintzat, baziren behar bada aukera batzuk apirilean hasteko zerbait, edo bukatzeko behintzat, helduetan bukatzeko, eta gaztetan ere hasitako txapeketak joan den martxuan, baina, bo, oain dirudi, ari girela gehiago ikusten, orokortasun batean, uda ondan, zeregin dezakegun, horren, ez dakit, horria... Ba, oso gauko eguraldia bezala da, lainoa oso lodia eta pixka bat, ara, galduta ez, aspaldia mundu urtan gaude, baina no, pixka, galduta hitza berroa azkara, baina galtzen ari bai. Eta zer balorazio egiten duzu zuek klube zela, ba, nola gertatzen ari den guztia, utxapelketarik ezin jokatzea, ezin entrenatzea? Gurasoekin hitzen beharko da, eta inguruarekin, bizkat, urduritasuna apaldu, ez, alde batetik? Bueno, urduritasuna apaldu, urduritasuna, pentsatzen dut guraso bakoitzak ere bere partea izango dela urduritasuna alde batetik, ez du balio gu gehiago batea, gu alderantziz gira urduritasun hori, bizka bat, alaitasun bizka gehiago emateko bere seme alabei, eta bara, gurasoak badakite ze guerretan gauden orokorrean, eta klubak ere badaki argi eta garbi, guraso bilare banak baditugu, baina, bueno, ezin dugu gehiago egin ere, klub dena geldituta dago, gaur egun egia esan, dena dago geldituta. Geldituta. Eta normalean, Hendaiarrak pilota eskola, zenbat, bueno, zenbat partaide osatzen dute? Orotara, zenbat aur entrenatzen dituzue, helduak ere zenbat jokalari dituzuen? Bueno, helduak ditugu oita bost, oita mar bat, eta gero gazter aldetik, amaseitik bost urte arte, hor baroi bat gazte. Bueno, askotxo dira, 80 gazte, 25 heldu geldirik egoteko, tira, sufrituko dute. Hendaiarrak talde beti historikoa izan da, eta talde oso garrantzitsua pilota munduan Ipar Euskal Herrian, hori ez dugu ahantzi behar ere, eta bere eragina izan duena, eta horregatik gerturatu gara, eta horbitu gara, ba, jakiteko beren azken ordua, eta nola bizitzen ari diren egoera hau, noski baietz. Bueno, zuek ezker paretan aritzen zarete normalean, edo beste modalitatetan ere aritzen zarete? Ba, gu ezker paretan, zoritxarez ere, paralde oso amezalatzu, oso gutxi ari gara. Nunez den eta txistera batekin, ez, eskuz eta pinketean ari gara gehien bat. Gehintzate pilota eskola eskuzko bada pinketean. Ba, eta kezkatzen gara dituena ere da, bueno, hoxe, eskuaren eskuzko modalitatea, noski, eskua ze pasatzen da eskuarekin, ameste demora jokatu gabe. Indarra galtzen da. Izango, ba, indarra galtzen eskua galtzen da. indarra ez, indarra ere galduko da, baina indarra berriz eta behitek eskua ez badalantzen arrazoa sortzen dira. Ez zei urtetan, baina namalagoa maustukteko motiko batek, ez badu etxean meiten dizkigu ariketa batzuk egiteko, baina bai, gutxienez etxean joko galuko nuke egunero bizka bat, eskua berrotu eta punto, baina hori ez dakigu egiten duten, eta hori ikusiko dugu, ez da gure gainere gehiegi, ez bagira etxean, hain etxetan, baina kezkatuak gira orokorrean ere, eskuzkako moditatea, ze bilakatuko dena, beste demora geldituta, aprezinatu mailan. Hori aski komplikatu bezan da, egaten duzun bezala, eskua galtzen da, eh? Beste gauzetan bezala, eta ofizioetan, edo sukaldean, eta pilotan, eta egia esan, adin horretan eskua galtzena aldela, baina, bueno, ikusiko dugu nola konpontzen diren orain afera horiek, eta bueno, zueka ariketak eta prestaketak egiten dituzu, eta alegina, pentsatzen dut, non, egiten duzuela alde horretatik. Bai, guk aholkuak eman ditugu txekoei, eta ora, zer egin, eta alde neurian zer egin. Baina, bueno, pixka bat, bai, laino lobia. Bueno, Mikel, eta pixkat gai ez aldatu eta alkarrizketa honi, ba, bueno, amaiera emateko. Ez dakit eskuz binakakoaren txapelketa orain ikusten ari zaren edo jarraitzen ari zaren, ez dakit, bueno, zer balorazio egiten duzun, ala nor ikusten duzun favoritu, gu hemen, aipatze ditugu emaitza batzuk, bueno, jardunaldi guztietako emaitzak aipatze ditugu, eta gure balorazio txikiak egiten ditugu, baina tira, gu ez gara adituak pilotan, eta pilota ditu baten ahotik jakineko genuke, ea nola ikusten duzun eskuz binakako txapelketa gaur egungoa? Segitzen ditut bi txapelketa gaur egun, bat trinketekoa profesional mailan, eske aholkatzen baitut pilotari bat, eta hor, ontzinketa aldetik, gaur, oraindik azken multzuetan dira, hor, erdi finala baino lehen, eta, bueno, favorito bezala emango nukenik iparaldean karazin galdu badu ere batitza dukazu. Eta egoaldeari doakionez, gu gamearen neiarak ere, aparte txiki bat, normalki bizintxuetan, oitura begula, txapeketako partido bat eskintzea, paraleko jendeari. Bueno, noski aurtengoa pikutara joan da. Partida hori zen ere, penagari eguretzat izaitea, baitzen ere gure babeslegoaren eskaitzen genion gau bat, oparitzen genion gau bat, eta eskerteko berek egiten dutena endaian pilota laguntzeko, bueno, pena, eta gero txapeketari zuzenean doakionez. Bueno, ni favorito lehenik partidok ikusi gabe ere papera gainean Zabaleta Elezkano. Ta gaur egun ikusten badut ere Zabaleta Elezkano golazten Elezkano oso gutxi ari dela nire ustez. Berak gehiago golazteko duenean, ez da txapelketa horrek ez du itxurarik niretzat. Elezkano eta Zabaleta beste mundu batetik dator, eta horiek favorito garbiak. Bueno, ba, kontutan izateko bi izenak dukazu eta Zabal, eta guk hemen Zabaletarena ere aipatu izan dugu, bueno, denon ahotan dagoelako eta ikusi behar besterik ez dagoelako bere neurketa bat. Bueno, Mikel, ba, eskerrik asko gurean izateagatik, gure gomita jasotzagatik eta gure partetik, ba, animoak pixkanaka aurrera egiteko eta lanean segitzeko, ondo ari zaretela eta ez etxitzeko inoiz. Bueno, eskerik zintzuenak benetan ditu izanagatik, eta nahi zutenean ditu berriro gure pilotaren berri batzuk eskuratu eta zabaldu alizateko. Baiet, gordeko dugu zure zenbakia eta gehiagotan itzeingo dugu, ziur baiet. Bueno, Mikel, mila esker. Aio, Mikel. Aio. Izan, eguagion. Kiroletik. Eta orain bain, bueno, behin Mikel Larralde elkarrizketatuta, asteak utzitako emaitza eta berriak, eta asteburuan bazehar entzulek jarraitu ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu. Futbolean euskal taldeak aste barruan errege kopan zentratuak dabiltza eta egon dira. Zergaitik esaten dut iraganean, ba tira, atzo Osasunak penaltietan Almeriaren aurka galdu egin zuelako, eta aste artean Errealak, ba, hiru eta bat galdu zuelako Betisen aurka. Biak ez dira bihar final laurdenen zozketan izango. Neurketaren, bueno, Errealaren neurketaren irakurketa ugari egin daitezke. Mikel Oiarzabalek aurrera hartu zuen Erreala, bigarren zatian Mateu Laozek arraizoirik gabe, ba, Asier Illarramendik aleratu zuen. ondoren Sanabria kanporatu zuen ere bai, eta azkenean Canalesek ba, luzapenera bidali zuen neurketa, luzapenean Borja Iglesiasek birritan garaipena eman zion Betisi. Jean-Pierre, porrot honek min eman dio Errealari eta ez baian jarri du Imanol Alguazil. Bai, baina porrotak bai, bai ondorioa izan da Sevillakoa, baina ez da gaurkoa, aipatu izan dugu hemen esken garaipena ba, Atletiren aurkan bai, eskuratu zuela. Geroztik, Atletik, Superkopa irabazi du, eta une berezi batean dago, eta orain finalaren aurrean, ba, garaile bezala azaltzen zaigu, geure euskal taldea, Atleti... Aho txikiarekin esango. Bai, bai, bai, aho txikiarekin, ahondiarekin, nahi duzun bezala hori. Txikiarekin, txikiarekin. Bai, bai, bai, baina arata guztiz ere horrela da. Eta erreala, azarotik ez du garaipenik eskuratzen anoetan hain zuzen ere. Bueno, egia da aurreko eguneko porrota eta egia da Alguazilen aldak, bueno, Alguazilek agian aldaketekin ez zuela asmatu, bat ere. Baina ni ez naiz sartuko alda. Baina Mateu Laozen lana erabakigarria izan zen. Arata guztiz ere talde batek behar du preste egon behar du. Berehala Sanabria galdu zuen, Sarabia galdu zuen. Hori bai, hori ere egia da. Arata guztiz ere gauza horiek gertatzen aldia neurketa batean. Lainoa ere hor bere eragina esaten dute batzuek izan zuela. Lainoa hor gaurko izen lainoa zegoen. Bai. Edo la ciudad la niebla, Arojaren liburua. Bueno, baina alata guztiz ere Betisek lainoarekin ere asmatu zuen. Eta Borja Iglesiasek azaldu zen. Orduan, eta aldaketak, garaile, erreala garaile balit, baten batek alpatuko zuen aldaketarena. Ba, ez. Bueno, hori, izaten da, azkenean, zuk zeure helburu nagusia eta ondo garaipena eskuratzea. Ondo atera izan balira aldaketa, oise, ba Imanol goraipatuko nuke. Horrela. Jokalari guztiek postu guztietan jokatu dezaketelako eta rotazioak eta 26 jokalari ditutelako abar eta bueno, no, hori gertatzen da. Hau joko bat da eta azkenean ez zuen asmatu, baino ez Imanolek ez jokalariak ere bere ardura hartu behar dute. Ez zuzen ere, bere jokalari ez zuen asmatu. Eta dinamikek bai, eta errealak eragin handia dutela eta errealak, beti esaten dugu bai, eta hala da. Eta errealak ez zuen asmatu eta nik uste dut ere eragina izan zuela larun bateko neurketa nola Betisek azken orduan berdindu egin zuen ez dakit, eta erreala aurretik jarri zen eta orduan ez zuen inorre zalantzan jartzen ez lainoa, ez aldaketak, ez abar beste kontuak eta azken finean Betisek ba, bere helburua lortzeko hobeto aritu zen azken minututan, eta hori onartu behar dugu, eta kitxo hori gertatu zen. Erreala, nola dagoen, ba, desorekatua. Bueno, entzungo dugu Imanol Alguazil, zer ziren? Bixka, bai, Imanol Alguazil, zer hartatuko da orain? Ez balin badago garaipenik, bilarren aurka. Zango dizu zer hartatuko den, bere ustez. Xabi Alonso entrenatzailea izango dela. Bueno, duela gutxi Imanol bi urtetarako berritu zuten. Bai, baina kontratua ba ez buskatzen berritzeko eta puskatzen direla. Ez balin badago emaitzarik, ja presioa hasiera hasiera azitikan, eta Xabi Alonso bertan jarriko dute. Bueno, entzungo dugu Imanol Alguazil, albiste honekin, ez dakit banik suertaraziko den, neri arraroa irudituko litzake, baina tira, entzungo dugu jarraian Imanol Alguazil. Y bueno, asmoa pasatzeko izan da partida irabastea eta ez da posible izan. Así que bueno, de horretatik bai decepzioa, zati bueno, asmoa ba pasatzea izan. Bai, dudi gabe golpea izan da. Gainez hasierekin itzein dute deskansuan, baita ere guridekin, ja prestatutan eskan bi aldaketa egitea, esan diot, ba bueno, lehendabiziko 10 minutu horiek aguantatzeko, zera tipo no, egia izan bea ondo zegoen. Eta asko eman digu, joku aldetik, baina bueno, kasualitatea. Ba, 3 minutu ta txartel atera diote, no. Ta dudi gabe ba baldintza egin dut partida. Hala ta guztiz ba bueno, zutik ongea, sendo eta pena zati justu beraiek ba bueno, ba gutxi egite geratu dianen, ba bueno, hor hartu dute, banago egin due. Gero bueno, programa, bueno, nire ustez parekatxuei onda partida, gure aukerak ere izan ditugu, baina ez ditugu matu eta bere bai. Kirole. Bueno, goibel, Imanol Alguazil, baina hori, tokatzen zailo nada. Hori kontua dira, beste kontua, eta argita garbi izango dizut, ez dago beste konturik. Bada, edabide ezagun bat, Gipuzkoan, oso ezaguna, eta agenda markatzen duena. nahi du markatu, nahi du bere eragina izan, eta markatzen du. Eta gaur aipatzen duena, eta Alvaro Vicentek aipatzen du hori, eta ez du bere izenean bakarrik sinatzen, eh? Nik esaten duzu, esaten, Imanol debe apostar por un bloque galtzerera zidatzen da, tipo para recuperar la solidez y salir de la dinámica en la que está la Real. Baina hori, lasaitasunean idazten du, esaten du zer egin behar duen. Bai, bai. Hori alde batetik, eta gero esaten du, ez duela asmatzen aldaketakin, erotzen dituela jokalariak, eta ni orain ditut esango berak zer egin behar duen. Edabide honek hori idazten malin badu, ba, zerbait baten izango. Bueno, eta hori, baten baimenarekin. Bueno, hori errealari eta osasunari dagokionean, gaur Atletikek Jose Juan Atezainaren Alkoian ore izango du aurkari. Aupa, Alkoi, ez? 41 urteko Atezaina. Bueno, aupa, Atletik. Eta... Ezen, nahi dute esan horbako... Aupa, Alkoi, leku berezia. Mas moral que Alkoiano, bueno. Bueno, ez dira zu ezera ipatu lezamako 40. 40 urteak. Zuri utzi nahi nizun, albizte bai, izatea. Bai, ez, ez, ez, baina aipatu behar da. No, zer garrantzia izan duen. Eta zer ere gaina atletiken azkeneko historian. Da, euskal futbolaren historian, baita ere. Eski, baiet. Bueno, hori xera, Alkoiano izango da aurkari errege kopako final amaseiren eta, final sortziren eta, markatu. Eta tira, kontu zeuki behar du, Real Madrid garaitu zuelako Alkoianok, eta hori bai, Marcelino García Toralen taldea, ba, konfidantzaz, gainezka iritsiko da Alkoira, Getafe 5-1 irabazi ondoren. Aste buruan, Santander Ligako 21 jardunaldiari egingo diote aurre euskal taldek, Eibar Sevilla jokatuko dute larun batean, eguerdiko ordu bietan, larun batean ere, 9:00 Errealak Unai Emeriren Villarreal jasoko, bueno, Villarrealen zelaia, bisitatuko du, igandean, eguerdian, Getaferen, esan. Eta ze galdera egingo diote, eh? Bueno, Real Unionen inguruan, ziur. Falakin. Ziur. Ziur. Bai, Roberto Ramajo ibiliko da, eta galdetu da dio. Roberto ez da Juan Gorgo, Villarreal ez da Roberto Juan. Telematikoki. Agian, prentxorrekoak, telematikoki direnez. Bai, agian. Bueno, igandeko eguerdian, Getaferen eta Alaves, ba, bueno, nor baino nor arituko dira, ordu bietan izango da neurketa. Igandean ere bai, Athletic Barcelonaren aurka Camp Nouen jokatuko du, gaueko 9:00, hilabete batean, 3 aldiz jokatuko du, Barcelonaren aurka Athletic. Bai, neurketan dia izango da. Bai, eta astelenean Osasunak jardunaldia itxiko du Betisen aurka gaueko 9:00, etxetik kanpo izango da neurketa. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, Errealak atzo, Betisen aurka jokatu eta garaitu eta jipoitu zuen. 5-1 izan zen azkeneko emaitza, Athleticek Bartzelonen aurka jokatzekoa zen, baina talde zurigorrean COVID kasu bat atzeman ondoren, neurketa bertan bera geratu zen. Aste buru honetako neurketak hurrengoak dira. Eibarrek Atletico Madrid liderraren zelaian jokatuko du, igandean 12:00, egun eta ordu berean beste bi neurketak ere jokatuko dira. Erreala Andaluzian arituko da Huelvako Sportingen aurka, eta Athleticek Betis izango du arerio etxetik kanpo. Saskibaloian, Euroligari dagokionez, atzo Asbel Bilerbenen aurka jokatu zuen, galdu egin zuen berriro, 83 eta 77. Oso, bueno, bolada txarrean dabil Euroligan Duski Banovicen taldea. Ostiralean, 9:00 Buesarenan, beti arerio zaila den Zalgiris Kaunas taldearen aurka aritu beharko da. Endesaligari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek bere biziko neurketa izango du, bihar bertan, 9:00 laurden gutxiagoetan, eta Estudiantesen aurka jokatuko du, aurretik duen taldea, garaipen bate aldea dauka talde madrildarrak, eta kontuz, Jose Juan Bareak fitxatu duelako Estudiantesek, eh? 10 urte, baino gehiago NBA-an, eta, bueno, ba, garaikur batekin, NBA-ko garaikur batekin. Bai, gaurko kontua dira, bide, zu bagizu irundar bat jokatu zula Estudiantesen? Bueno, horien ekin. Peio Cambronero. Hala, Askonian ere bai? Hala da. Askonian ere bai, eta Estudiantesen. Bai. Muztatza handi batekoen, bote erratekin. Irundarrat, Peio Cambronero. Estudiantes, askibarriko klasiko bat. Eta, ba, bueno, hortxe, garaipen baten aldean, Akuntza Gipuzkoa Basket eta Estudiantes. Lehenago, larun batean 6:00, Bilbao Basketek Obradoiroren kantxan jokatuko du. Eta azkenik, Baskoniak igandean 7:00 Casa de Monzaragoza jasoko du Gasteizen. Emakumezkoen Endesaligan, aste artean IDK Euskotren Campus Prometeren aurka jokatzekoa zen, baina azkenean, Ba, bueno, Campus Prometeren taldean beste COVID kasu bat antzeman zuten, eta beraz ezin izan zuten neurketa hori jokatu. Asteburuan bai ordea, Kutxabank Araskik Islas Kanariasen aurka jokatuko du, IDG Euskotrenek Perfumeria Sabenida Ahal Guztidunaren aurka lehiatuko da, eta Gernika Kesbek Zaramaten kantxan jokatuko du. Liga Femenina bi txapelketan, saio altzaga Irundarraren Azkoite Azpeitia, aurrek urtean, ba, Liga Femenina batetik, jetxitako, Baxi Ferrolen aurka, jokatuko du. Errugbian, Topa Malauean, ba, Abiron Baionak larun batean, seiak eta laurdenetan agen taldea jasoko du, eta Pro de Bimaian, ba, Miarritzek Kolomie, errugbiren aurka, jokatuko du arratsaldeko zazpietan, gaur bertan. Espainiako Orezko Ligetan, gizonezkoetan, Anportiziak Silver Storm, El Salvadorren aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Getxoarteak Fadurako Zelaian, Brak, Kesos Entrepinares izango du aurkari emakumezkoetan. Lea, Etxebarrietare jokatzen duen taldeak HDN-eko jardunaldia izango du. Eskubaloian, Egiptoko mundialeko emaitzak errepasatuko ditugu. Espainiak Xander Sagosenen Noruega 31 eta 26 irabazi zuen eta finalerdietan zelkatu da. Hain zuzen ere, Egipto eta Danimarkaren artekoan, bi luzapenen ostean penaltietan Danimarkak aurrera egin zuen eta hauen aurkarituko da Espainiako selekzioa. Suezia Katarri arazori gabe irabazi zion 35 eta 23 eta Frantziak zailtasun handiekin Hungaria, 34 eta 32 menderatu zuen. Beraz, Suezia eta Frantzia izango da, bigarren finalerdia bihar bertan jokatuko dira, bi neurketak. Jean-Pierre, azkenik, pilotan, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, geldi ezin jarraitzen dute, eta astelenean, ba, 34 eta 32 menderatu zituzten Bengoetxea seigarrena eta Aranguren. Horrela, sailkapenean lider bakarrak dira, neurketa guztiak irabazi dituztelarik. Asteburu honetan, bosgarren jardunaldia jokatuko da, eta honako hauek izango dira, ba, neurketa Kostiralean Eskurdia Galartza, Bengoetxea seigarrena eta Aranguneren aurka, larun batean Elezkano bigarrena eta Zabaleta, Zubizarre eta hirugarrena eta Albizuren aurka, igandean Jaka eta Martija, Olaizola bigarrena eta Rezustaren aurka, bueno, Jaka eta Martija ez, Martija minartuta jarraitzen duelako, Jaka eta Bikuña, aurreko astean gainera lan polita burutu zuen Bikuñak, esandakoa, Olaizola bigarrena eta Rezustaren aurka. Eta astelenean Urrutiko Etxea eta Imaz, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarren aurka lehiatuko dira. Bai, kirol profesionalak deialdi ugari dituela Jean-Pierre eta pilotak, ba bueno, eskuzbinakakoak jarraitzen du. Bosgarren jaldunaldia jokatuko da asteburunetan. Ba, esaten zenuen, ez ekitaldirik, ba. Eskualdean deialdiak, eskualdeak, tokiko taldean. Badaude, gogoratu ezagun bidazo Atletiko taldearek, ba, deialdi garrantzitsuak dituela. Bueno, Jean-Pierre, hau izan da dena gaurkoz, baina ezin dugu, ba bueno, saioa deialdia gogoratu gabe bukatu. Bidaso Atletiko taldea, bai, DNA txapelketa Valentzian eta Teresa Randonea, ba, bueno, mitin garrantzitsuak izango ditu, Alemanian eta Frantzian. Bidasoak gaur bertan Fenix Toulousen aurka jokatuko du, eta bueno, ba, gero euskal talde guztiek oraintxe bertan aipatu ditugun, eta kirol guztietan aipatu ditugun deialdi guztiak. Astelenean hausnarraketa berezia egingo dugu, Real Unioni buruz ere zehozer hartziko dugu, dugu, bigarren mailakoa ere bai, agian horregozorekin aldugu itzigin. Bueno, probatuko dugu. Horregozo, bos gola lortu ditu daramatza Tudelano taldean, lesionaturiko da, baina berriz ere, ba, puntxu-puntxu ondago Azpeitiarra. Hala da, bueno, beti bezala jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak hirubebikoitza.kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta orain, ba, Android mugikorrentzat APP-a ere deskargagarri daukazuela. Eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin, beste ostegun bat, bai, gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez, baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin uzten zaituztegu. Aste, ona izan, eta ondo izan, noski baita. Our love was on the way. nothing.